zodat de posten der dorpel zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben een koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van uw geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide, wien zal ik zenden en wie zal voor ons enigen? Toen zeide ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide ik, ga heen en zeg tot het volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, omdat het niet ziet met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog ze bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik, hoe lang, Heere? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn, en de huizen, en dat er geen mens zijn, en dat het land met verwoesting verstoord wordt. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik, gelijk de haagek, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Onveranderlijke majestueus goddelijk zijn en wezen, die leeft van eeuwigheid tot in der eeuwigheid, zonder vermindering en zonder vermeerdering, uw goddelijke heerlijkheid. Ach, dat ons begin in dit morgenuur gezegend mocht worden door uzelf en met uzelf en tot de ere van uzelf. En onze voortzetting onder de zalving en leiding van God en Heilige Geest, opdat het woord der waarheid met Jeruzalem zelf werden besprenkeld. En het einde van dit ons samen zijn, de nog eens een mens aan het einde mocht brengen. in de uitroeping en aanroeping van uw goddelijke naam. Ach, Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij delen u in de eerste plaats mee dat de collecte van jongstleden zondag de aantrekkelijke en zeer verblijdende somma heeft opgebracht van 26.236 gulden met 25 cent. Waren we zeer verblijdend. Ja. Dat men ook daarin de liefde van de gemeente nog maar geproeven aangaande het onderhoud der school. Maar het duurt natuurlijke blijdschap nooit zo lang. Of nee. Zo ben je blij en zo is het weer wat anders. Zo denk je, ik hem even adem scheppen. En zo word je keel weer tegereed. Zo gaat het ons ook. En zo gaat het in het natuurlijke leven bij de velen. En in het geestelijke leven is dat een doorgaande zaak. We werden vanmorgen ook weer opgebeld dat mijn zwager, de man van mijn jongste zuster, vannacht dood naast zijn vrouw lag. Ja. Dus daar slapende ontslaap. Ja. Daar slapende uit de tijd gegaan. En dan na zo'n lange eeuwigheid. Het is toch wat ik. Ach, het is toch wat ik. Dat is toch wat ik. Ja. Hoe oud was hij? Nog geen 60. Denk van 7, 58 jaar. Maar het was zeker een hartpatiënt, heel niet. Heel niet hoor. Want dat is het eerste wat we vragen. Het was zeker al een hartpatiënt. Nee hoor. Nee, het was geen hartpatiënt. Nooit aan zijn hart gehad. Als vannacht, één keer. En toen bleef stilstaan. En zo gaat het met ons ook. Eén keer. En dan staat stil. Zit er geen beweging meer in. Komt geen beweging meer in. Het was een arbeidszame man. Voor zijn vrouw en zijn gezin. Dat was een man die altijd in de weer was. En dat is een weldaad, maar ja, die houdt op. Hè. Als hij met een adem uitblaast, dan houden alle algemene weldaden houden op. Ja. Die sterven voor een mens als die zelf sterft. Hij was, ja, koster. Hij was koster. Van de gereformeerde gemeente in Haai Amber. En daar werd hij zeer in geprezen, maar ja. Vanmorgen moest al een ander voor hem doen. He. Vanmorgen moest al een ander gaan zeggen. En dat werkt voor hem over. Hoor je? Hoor je? Ik zou er graag bij gezegd hebben. Niet alleen koster, maar een dorpelwachter. Alle kosters zijn nog geen dorpelwachters. Koster kan een mens met zichzelf worden, maar een dorpelwachter moet God ons maken. Ga je het onthouden? Ik wil onthouden hoor. Want ik zet een koster en de diakenen en ouderlingen en dominees op dezelfde rij van een koster. Op dezelfde rij. Wanneer die koster niet bekeerd wordt, sterft die eeuwig onbekeerd. Maar zo is met de kerkraad Bangkok. En zo is met die man die hier staat ook. Zegt waar hoor. Zegt waar hoor. De ambten maken niemand zalig. De ambten zijn wel volmaakt, maar de ambtsdragers zijn mismaakt. En die moeten geheiligd worden. En gereinigd worden. Door hetzelfde bloed. Waarmee de profeten en de apostelen gereinigd zijn. En dat is ook het enigste redmiddel. Maar kan toch gauw gebeurd zijn niet. Oh ja. Het is niet wonder dat een mens een hartverlamming krijgt, maar dat nog niet. Het is geen wonder dat we vandaag de tijd verlaten, maar het is een wonder dat we nog in de tijd zijn. Hij hoeft vanmorgen geen kostenwerk met doen en niet meer naar de kerk ook heen. Mensen hoeven niet altijd naar de kerk. Nee, nee, dat gebeurt ook maar een ogenblik. En dan zou die menigmaal op zijn sterfbed willen wat hij gelaten heeft toen hij gezond was. Ja. Ja. Ik heb wel eens in die kerkboden gezet. Leeft zoals je op je sterfbed wenst geleefd te hebben. Wat mij betreft, als persoon, dan mag ik gerust zondag thuis blijven. Ik hoef de schuld van je verzuim niet te dragen. En de schuld van je verzuim, dat hoef ik niet te voldoen. Die schuld maak je zelf. Ik. Die schuld maak je zelf. Want je zijt in staat om het nu nog te doen. Maar dit weet ik zeker. Als een Bijbels woord en een antwoord. Dat als een mens sterft zodanig in verzuim van genademiddelen, dat hij straks eeuwig schreven zou, kon ik nog eens één keer gaan. Kon ik nog eens één keer gaan. Kon ik nog eens één keer naar de kerk gaan. Wij zeggen dit maar, niet om je benauwd te maken, maar anderszins zo benauwd, dat je meer achting krijgt voor de middelen der goddelijke genade. Al eer de middelen ophoudt. Want we gaan maar een ogenblik hoor, en dan hoeft het niet meer. En dan kan het niet meer. En had ik in die 243 ambtsjaren niet menigmaal bij sterfbedden gestaan die het overwenste te doen, maar het gordijn viel dicht. Kon niet meer. Kon niet meer. Kon niet meer. Bij vele sterfbedden gestaan waar ze wensten het over te kunnen doen. In de nakoming van de middelen God, het kon niet meer. Het is te laat. Het is te laat. Het is te laat. Ik heb het zelfs meegemaakt dat ze me om de hals viel en riep het dood. Had ooit beter, had ooit beter, niet beter geworden. Het was te laat. Het was te laat. En niet vergeten, jong en oud, als dat te laat is, dan is dat niet voor een jaar te laat, maar dan is dat voor eeuwig te laat. Dat is lang hoor. Dat is lang hoor. Dat is een lengte die kan niet gemeten worden. Ach, dat God gaat. Had onze arme gemeente en deze arme man met zijn eeuwige geest werden bezield en beduid. Om elkander nog te waarschuwen. In de hel waarschuwt er niemand meer. Niemand. En in de hemel hoeven ze niet gewaarschuwd te worden. Daar zijn ze voor eeuwig binnen. Ach, daar reist met een waarheid in mijn gedachten. Waarvan de apostel Paulus getuigt, wij dan, gezanten van Christus wegen, bidden de mens alsof God door ons baart. God bidt in de prediking, bekeerd. Mocht het horen vanmorgen. God bidt door middel van zijn woord. Laat u zaligen, je mocht het horen vanmorgen. Dan gaat het morgenlicht des eeuwige levens reizen. Totdat het licht eeuwig overblijft. En hem die het licht der genade en der zaligheid. Een ogenblikje, want het hele leven is maar even. Kijk eens terug, zie eens terug. Waar vandaan ben je zo oud geworden? Omdat de tijd dat is, gaat. Maar de eeuwigheid doet stilstaan. Stilstaan. Binnen is binnen en buiten is buiten. En de eeuwigheid is onderworpen aan God, die zelf de eeuwigheid is. Daarom is jong en oud, eeuwigheid in de hel. Maar het is ook eeuwigheid in de hemel. De God der eeuwigheid, van wie de eeuwigheid een kind is. En God in hetzelfde doet naar zijn eeuwig welbehaag. Mochten in dit morgenuren uw aandacht een ogenblikje bepalen naar het u voorgelezen schriftgedeelte van den profeet Jesaja. En daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste zeven versen, doorwandelen we korterlijks als kan, waarvan ik u enkel zes en zeven voorlees. Maar in Serifim vloog tot mij en had een gloeiende kolen in zijn hand, die hij met de tangen van de altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en de zijde ziet. Deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken. En uw zonden is verzoend. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och, prijzenswaardig God. Al prijzen wij u niet, u zijt toch prijzenswaardig. Gij zijt ook lievenswaardig, al lieven wij u niet. Gij zijt ook dienenswaardig. Aanbevelenswaardig, als den enige God u van uzelf zijn en nooit geen God geworden is, maar eeuwig geweest en ook eeuwig zal blijven, die nooit te doorgronden, nog na te gaan in de wijze van uw God bestaan, wiens wezen aan niemand gegeven kan worden. En u zelf heeft willen openbaar in de onderscheiding der goddelijke personen. Eén in wezen, Vader, Zoon en de Heilige Geest, die ons in het morgenuren nog wakker gemaakt heeft, anderen niet. Anderen niet, die jonger waren dan wij niet. Waarin openbaart uw goddelijke vrijmacht in nemen, in laten, in ziek zijn, in gezond zijn, in bekeerd worden en in niet bekeerd worden. Gij hebben voor eeuwig voor uw ere gezorgd. Zowel van de hel als van de hemel. Laat ons arm stof, meer zijn we niet, in leven dan we stof zijn. En as, wat van het vuur van Gods eeuwige deugden overgebleven is, uitgebrand, leeggebrand, en niets meer over, ledig, ontledig. Bij uw knecht Jesaja. Het is uw lange langmoedigheid dat je met ons niet zo doet als dat je met anderen in deze nacht en achterliggende week gedaan hebt. Niet één onze heeft zich waardig gemaakt nog te leven. We hebben ons alle waardig gemaakt om niet meer te leven. Leven te eindigen. En dat met zulke einde, dat zonder wedergeboorte, al is die 80, toch nooit geleefd heeft. Want dit is het eeuwige leven, waardoor de wederbarende genade vereerd. U mocht onze zieken gedenken in de ziekenhuizen en thuis. We zijn de gelukkige op het thuis, maar de kom. Het is geen wonder van het ziekenhuis naar een lijkenhuis. Dat is ons loon. Maar van een ziekenhuis weer naar huis. Dat is goedheid, langmoedigheid en weldadigheid. Mocht eens opgemerkt worden, want we hebben gehoord. Dat een mens horende doof is. En ziende blind. Zonder enige opmerkzaamheid. Aangaande alle nieuwe weldaden op aarde leef. Als rechthebbende sprak, komt uw recht en dan sterft ons recht. Er schiet niets over dan hetgeen wat recht is en wat eeuwig recht blijft. En waarvan uw knecht David getuigt, oh, een wonder, Heer. Een wonder als een mens zondaar wordt. Een zondaar die meer van God houdt als van zichzelf. Meer van de straf houdt als van de hemel. Een wonder. Een zondaar die van een vertorend God houdt. Aanhoudt en blijft leggen voor die deur. Of de deur. Door bloed tot den vaat nog eens open mocht gaan. Om geheiligd te staan voor uw aangezicht. Welke hebt een uit u en van u als Jeruzalem zat. Enkel maar zal wezen en blijven. Ook wanneer het natuurlijke hart een verlamming krijgt. Dan houdt op, maar het nieuwe houdt nooit op. Dat gaat door. Dat gaat door. Wat dan beneden wegvalt, dat valt boven binnen. En dan voor eeuw. Ach. Ach, u mag ook onze jongste zuster gedenken. Die de man op zulke wijze in deze nacht verloren. Voor eeuwig verloren. Ja, voor eeuwig verloren. Koster geweest, maar geen dorpel was. Heer. Diaken en ouderlingen geweest en predikanten en zonder een nieuw hart als Biliam weggestorven, rechtvaardig. O, gebruik het is tot haar bekeer. Heer, gebruik het is tot haar levend maken. Laat de nood die heden huiselijk tot zielsnood geheilen. Gedenk desomverend ook uw knechten over het ronde der aarde zijn uw knechten, heren. Wij hebben geen knechten. Wij kunnen niet zeggen onze knechten, maar we kunnen alleen gelukkig zeggen uw knechten. Daar is ook meer aan als dan ze van ons zeggen, want al wat van ons is dat sterft. Maar wat zaligmakend van u komt, dat erft God. Met een eeuwige verzaak. Gedenk de weduwen. En de weduwmannen. Heren, elke zondag des te meer zullen er aan moeten denken hoe ze eens zalig is en nu alleen. Maar ook zulke slagen, hoe bitter, waar zelfs geen pen en geen woord voor is, bekeert de mens niet. Ach, bekeert de mens niet. Tenzij dat u gebruiken wilt tot middel. Als dan zal het strekken tot uw eer en ook tot bekeren. Open uw woord. Het is verzegeld met 7 zegels. Niemand kan het openen. En als u het opent, kan het ook niemand misleiden. En als u het zegent, kan niemand het wegnemen. En als u het niet zegent, dan blijft die mens zoals die is en verandert er niets. Gelijk we hebben horen lezen, horende niet horen en zienende niet zien. Maar, als het u behagen mag in ons midden en wij aan de kant en de waarheid niet geloven te mengen, dan is het oordeel voor de duivel. En het voordeel voor die het ontvangt. En de blijdschap der engelen boven. En de verademing voor je strijdende kerk beneden. Om door een weg van recht. De uitbreiding van uw koninkrijk gekocht en betaald. Te mogen aanschouwen. En dat uit vrije gunst. Ach, help ons. Ach, help ons. Maak ons toch bekwaam, heer. Maak ons toch bekwaam. Uw knecht Paulus was toch niet. En dan, met zoveel licht. En hij kon toch niet preken. Met zoveel godsvrees. En hij kon toch niet bidden. En gij hebt het hem beide geleerd. Door die ene en diezelfde geest. Waarmee Christus gezalfd is. Zonder mate. Amen. De Psalm 68. En daarvan het 9e en 10e zangvers. Gods wagens boven het luchtverswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit en Sini in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert de hemel op volleer. De kerker werd u buiten, heren. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot de mensen troost, opdat zelfs de wederhoren altijd bij u zou wonen. Geloof zij God met diepte ontstaat. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijst. Die God is onze zalige. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God vanuit. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan er wel eens alle nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dan zingen we dat 17e of laatste versie daarbij. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk overwezen. Het is Israëls God die kracht geeft, van wie het volk zijn sterkte. Loof God, elk moet hem vrezen. En inmiddels krijgt hij niet de gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. De profeet Jesaja, de welke geprofeteerd heeft in de dagen van Uzia, Hizkia en Manasse, en tot een zeer hoge ouderdom van meer dan 90 jaar gespaard gebleven. Dat is lang niet. Ja. Dat is zeldzaam niet. Dat is zeldzaam. Ja. Ik moet de laatste man een beek bergen. Ja. Ik meen dat hij er 100 was. Zat nog in de kerk. En kon nog vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Dat is een jongeling van 100 jaar. Zeg. Dat is een jongeling van 100 jaar. Dat blijft een jongeling, oké. Al zou die zo oud worden als Methuselah. Maar een zondaar 100 jaar oud zijn die jaar. Er is geen bestaan meer in. Maar een jongeling 100 jaar oud zijn. Zal voor eeuwig behouden zijn. Jesaja heeft ook meer dan 65 jaar namsleven gehad en geprofiteerd in Israël. De Heer heeft vanuit voor zijn kerk gezorgd. Voor bestraffing, voor vermaning, voor onderwijzing en voor onderrichting. Hij heeft vanuit voor zijn kerk gezorgd dat er geestelijk voedsel op de tafel bleef. Omdat dat toegepast zou worden door de Heilige Geest. Zijn naam betekent: de Heer is mijn huis. Dat is een onsterfelijk heilig. De wete geboorte is ook een onsterfelijk heilig. Rechtvaardig maken, oké. Okay. En de aanneming tot kinderen, dat is een onsterfelijkheid. Als sterft het lichaam, dat huis dat sterft niet. Dat huis dat blijft tot in de eeuwigheid. Dat is het enigste heil wat nooit heen gaat, want God gaat niet heen van zijn kerk. En zolang als God bij zijn kerk en in zijn kerk, dan zal zijn kerk ook een God zijn. Aan moeten ze menigmaal de kracht welke door het geloof ontvangen wordt ervan missen. Dat sterfjaar van Uzia, dat is voor Jesaja een onvergetelijk jaar geworden. Een jaar geworden waarin God zijn grote weldaden tot wegneming van zijn misdaden, dat is een kinderlijk herstel, maar ook tot profeet bevestigd is geworden in dat zevende en achtste vers. In dat jaar dat zijn koning Uzia sterft, dan sterft Uzia zijn rijkdom. Zijn rijk, zijn huwelijk. En het waardigste wat een man bezit, dat is zijn vrouw. Geen zwaardere verliezen zijn er voor een vrouw als ze de man verliest. En als het huwelijk sterft, ja, dan schiet er een weduwman over. Of een weduwvrouw. Ja. En als de kinderen sterven, want huwelijk, dat is bloedsvermenging. Van vrouw en man. Maar als een kind sterft, dan sterft er bloed van je bloed. En dan sterft er vlees van je vlees. Dewelke de diepste plaatsen in een ouderlijk hart inneemt. En dan gaan we over het leven van Uzia niet praten. Misschien dan we daar nog eens een keertje over preken. Gevind zijn geschiedenissen in 2 Kronieken 26. Daar kunt u lezen wie Uzia was, geweest is en in welke weg dat die man gestorven. Maar de waarheid zegt: Toen zag ik, dus in dat jaar, toen werden de jaren meestentijd benoemd als in de dagen van David. Wij zeggen in het zoveelste jaar. Maar toen was het in de dagen van Zacharia, in de dagen van Herodes. En na, dien is het geworden het eerste jaar van Christus' inkomst in de wereld. waarvan we nu het aantal jaren der 1978 bereikt hebben. En dan zou Bunyan zeggen, een ketellapper, maar denkt u dat de man was die van God geleerd had? Oh ja. En die man die keek altijd wat duister tegen dat 6000ste jaar, tegen het jaar 6000. En zijn we niet zo ver meer af, he. En vooral onze kinderen niet, en onze kleinkinderen helemaal niet. En nu weet ik wel dat je me wel voor zult zijn en zeg ik, ja, maar dat weet Bunyan ook niet, dat is waar. Dat weet Bunyan ook. Bunyan heeft ook niet in Gods raad gestaan. Zelfs de zoon des mensen weet dat niet zoals die mens is. Maar vanzelf zoals die God is wel. Want is die eens wezens God met de Vader en de Heilige Geest. Maar lettend op de teken der tijden, zegt de waarheid. Dan is er werkelijk wel toe te zien dat de uren naderen dan er geen uren meer zullen zijn. En het laatste oordeel, dat neemt alle oordelen weg. Oordelen, dat is menigvuldig. Maar het laatste oordeel, dat is enkelvoudig. En het laatste oordeel, dat is naar de rechtvaardigheid. Maar kom. Toen zag ik, zei Isaia, de schelpwielen van die man zijn ook gelukkig heen. Gelukkig. Want die mens wordt zo blind als een mol geboren. Ja, je kan zelf niet geloven als je nou blind bent. Je kan zelf niet indenken dat je zo blind bent. Je kan je niet eens voorstellen dat die mens zo ontzaggelijk blind is. Ik sta met mijn beide benen op de rand van het graf en ik zie geen graf, maar een wereld. Ik sta met mijn beide benen op de rand van de eeuwigheid en ik zie nog jaren vooruit. Dat doet die blindheid. En er is geen zorgeloze leven dan een blind leven. Want dat ziet het niet. Voelt het niet en dan schuilt. Je hebt het net gehoord. Ziende niet zien. En ziende zonder op mensen. Jesaja zag den Heer. Er staat niet Jesaja zag God. Want niemand zal God zien en leven. Ook kan het wezen Gods aan niemand meegedeeld. Wel de genade God, de barmhartigheid en zijn liefde. Die kan aan zijn schepselen toegepast worden. Maar God is alleen God. En God blijft alleen God. Tot in de eeuwigheid. Daarom staat het zo aantrekkelijk met één bij. Hij zag den Heer. Een verbondsnaam. Een verbondsnaam. En daarin is die gezegende Emmanuel. Het hoofd van een zodanig verbond. Waarvan de profeet Jesaja getuigt. Hij is het verbond. Hoor je? En hij heeft het verbond gebonden. En dat verbond heeft den Vader met zijn zonen als den tweede Adam opgericht. Onbreekbaar, onfeilbaar en houdbaar door alle stormen heen. Dat verbond der genade, dat is een gevend verbond, een verzoenend verbond, een bewarend verbond en een schenkend verbond van de beginselen en de uitkomsten des eeuwige levens. Daar legt de trouwe God zijn. Zeg, daar legt de trouwe God zijn. Als ik het niet zou kunnen zeggen, zoals ik het nou eigenlijk zou willen zeggen. Hè? Dan is eigenlijk de trouwe God der eeuwige onveranderlijkheid de zoetste weldaad voor de ganse kerk. Want het is trouwen wat hij ooit bevallen staat op recht en waarheid bouw. Als op onwrichtbare steunpilaar. En dat is recht en waar. Het is Israëls God die verlossing zond. Hij zal het verbond redden toch? Tot in eeuwigheid bewaard. Ja. Zag ik den Heere zitten, God is rust. God heeft rust en God is de God der zelfgenoegzaamheid. God rust in zijn eeuwige vermakingen. En al de deugden Gods zijn het wezen Gods eigen. En kunnen nooit minder of meer worden. Gelukkig heet. Oh, ja. Je bent er goed mee, volk, als je God mag gunnen dat hij God is. En hij God mag gunnen dat hij God blijft. En in Gods handen ziel en lichaam verliezen mag. Op een hoge, ja, er is niets hoger in. Ik kan niets hoger vinden dan het hoger in de hemel der hemelen. Want hij is den allerhoogste, hoger is er niet. En dat hoogtepunt, wat in God is, kan nooit door enige sterveling gezien worden. Luther die zegt daar zo kernachtig van. Hij zei God. Kan nooit boven hem zien. Nooit. Want er kan niets boven hem zijn. Hij kan ook nooit, zegt hij, naast hem zien. Want er is niemand die hem evenaart. Maar. Het is dit goddelijke wonder. Hij ziet altijd naar beneden. En die onder hem liggen, die ziet het beste. Die zijn het dezelfde de slechtste. En ze krijgen het beste. En dat vergeven de zon. Ja. Ach, als dit de woonse draken mocht, ik kon hem wel naar huis gaan. Ach ja. Ach ja. Op een hoge en verhevene troon. Waarin sommige ouden ook aanschouwen de staat zijner verhoging van hem. Wiens diepe vernedering is zonder weerga. Want uit de zendbrief leest van de Filippenziërs, dat tweede hoofdstuk, dan zegt een apostel die hem zelf vernietigde. Wie? God. Hij was toch God? Die hem zelf vernietigde. Zo de allerverachtste en smadelijkste dood des kruises. Als ik het met eerbied zeggen mag. God is een nul geworden. Om niet in een nullen. Met zijn gunst, liefde, genade te kunnen vervullen. Ja. Wij denken maar, ach ja. Dat zalig worden, och dat gaat wel vanzelf. Maar eerlijk en eeuwig waar. God is een nood geweest. En God heeft uitkomst van God gehad. En heeft die knopen losgemaakt. Dat God God kan blijven. En een zondaar uit genade gezalig komt. Waar staat er? Och, dan lees je vanmiddag op je gemakje maar in Jeremia 3. Dan kan je dat allemaal in vinden. Dat allemaal in de ik vertel je niks nieuws. Dat weet ik niet eens. Dat weet ik niet. Als alleen. Als de Heer zijn woord nieuw maakt. Dan is het vers. Dan is het levendig. En krachtig. En dan werd het onwederstandig. Ja. Op een hoge en verheven troon. Een troon geliefden. De welke de vruchten zijn van het middelaarswerk. Een troon die vruchten zijn van het borgwerk. Een troon die vrucht is van zijn bloed, vrucht is van zijn dood, vrucht is van zijn opstanding en vrucht is van de zitting aan de rechterhand van den eeuwige lieve Vader. Ja. Op zijn hoge en verhevene troon, eeuwig rust, als het is, ja, is een beetje plat mag zeggen. Op slot, ja, ik mag dat ook wel, want ik ben ongeleerd. En ongeleerde mensen mogen altijd iets meer, zeggen ze. Maar dan ben ik toch een beetje blij dat God nooit anders heeft als rust. Dat God eeuwig rust. En dat er niets is wat God verontrusten kan. Nog in zijn wezen. Nog in zijn bestaan. Nog in zijn leiding. Nog in de gang van aards en geestelijk leven. Hij houdt de gouden teugels in handen. En bestuurt alle dingen naar zijn eeuwige raad. En zijn kerk tot een goddelijk baat. Maar altijd tot zijn eer. En de serafs, vanzelf is het woord der engelen. God heeft geen engelen nodig om bewaard te worden. Of om bewaard te worden heen. Och nee, geliefd. Zijn naam is toch sterke God. Wie heeft hij dan nodig? Van wie ontvangt hij dan kracht? Zijn naam is toch raad? Van wie ontvangt hij dan raad? Van niemand. Maar ik en u zijn gelukkig. Als we als heilige radelozen aan een troon mogen leggen. Geleven aan onze ziel. Ah, werd ik in uw wetten onderwezen. Want er krijgt nooit een wijs mens wijsheid. Maar er geeft altijd de wijsheid aan dwazen. Onvernuftige schepselen. Ja, het is toch wat ik. Een wijsheid voor dwazen, zeg. Moet er eens over denken. Een seraf wil zeggen. Een vuurengel, een engel des vuurs. De welke met vuur omgaan. En ook straks in dat zevende vers openbaar. Zulk een vuurengel heeft in een ogenblik tijd Sodom voor eeuwig verbrand. Is toch wat ik. Zulk een vuurengel. Van God bekrachtigd en bemachtigd. Met een volmacht des Allerhoogsten. Om uit te voeren de bevelen des Allerhoogsten. En die altijd vader passen op zijn wenken. Ja. Terecht mogen ze genaamd worden dienaars Gods. Stonden boven, dat wil zeggen, rondom hem. Rondom den troon. Der engelen der welke nooit. Geen zaligheid van nodig hadden. Want ze zijn zalig geschapen. En hun verkiezing is tot een eeuwige zaligheid. Waarvan de apostel zegt. Ik betuig voor God en voor de uitverkoren engelen. Dat ik niet een liegen. En die engelen. Worden uitgezonden tot degenen die de zaligheid zullen beërven. Hoor je? Beërven hoor. Beërven. En wat is erven? Een lege hand hebben. En een leeg hoofd en een leeg hart. Dat zijn de beste middelen om te erven. Want erven is geven. Erven is schenken. En deze serafs hadden 6 vleugelen. We hebben verleden is gehandeld over openbaringen 12. Van den draak met 7 hoofden. Dus geen 3-koppige vijand, maar een 7-koppige vijand. Dat is een draak. 7-koppige vijand. Die ganse kerk tot het eind van haar leven zou vervolgen. Totdat ze de laatste snik. En dan verliezen ze de duivel. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Hoi. Maar hier hebben de serafs 6 vleugelen. Dat mag een wonder God. Een engel met 6 vleugelen. Dat is een wonder van hem wiens naam wonderlijk is. 2. Om zijn aangezicht te bedekken. Hij je aangezicht ook wel eens moeten bedekken vanwege de majesteit God. Vanwege de reinheid God. Je ook wel eens zo moeten doen. O God, treed niet in. O God, uw heiligheid zal me voor eeuwig verkeren. Uw rechtvaardigheid zal me voor eeuwig verkeren. Hij had ook wel eens zo moeten doen. Vanwege de majesteit en de reinheid van dat goddelijke zijn en de uitstralingen van zijn eeuwige deugd. En dan waren deze serifijnen, die waren rein. Dus die bedekken hun aangezicht als reine schepsel. Als heilige schepsel. Want wat onheilig is, kan nimmer boven komen. Maar van waar bedekken hun dan haar aangezicht, terwijl ze toch zondeloos zijn. En zondeloos zijn, dat is toch strafloos wezen. Maar waarom bedekken dan die heilige engelen haar aangezichten? Ze zijn toch rein en heilig. Ze hebben ingeleefd, geliefden. Wat ik nauwelijks bij machten ben om te zeggen. Ze hebben de oneindige wijdte en de oneindige breedte tussen den schepper en zij als schepselen enigszins ingeleefd. Zodat de oneindige majesteit Gods deed haar aangezicht bedekken voor zijn aangezichten als minder te zijn dan een druppel van de hem en het stofje van de weegschaal. En die waren rein hoor. Hoor je? Die waren rein hoor. Pas het eens op ons toe. Hoe hoorde dan ons aangezitten niet bedekt te zijn? Als misdadigers, als zondaars, als onheilig, als onrechtvaardigen. Voor het aangezichten van hem. Voor wie het een eeuwige onmogelijkheid is. Om één zonde ongestraft te laten. Met twee bedekte zijn aangezicht een heilige schaamte. Een schaamte die heilig is. Daarmee waren de serafijnen vervuld. En wederom twee vleugels waarmee ze hun voeten bedekten. En het was toch een reine handel en een reine wandel. Ze hadden reine voeten. Ze hadden reine voeten. Ze hadden heilige voeten. Maar ze aanschouwden in de uitstralingen van die goddelijke deugden. Dat hij eeuwig waarde en dat zij maar schepselen waren. Of schoonrein geschapen, of schoonrein. Dat ze niet meer waren in zichzelf. Als schepselen, minder dan niet. En hij gelijk. En dat zijn nog heilige geesten. Met twee vlogen ze. Daarmee voerden ze de bevelen Gods. En verheerlijkten ze de boodschappen der eeuwige majesteit. Denk maar eens aan Egypte. In Exodus 12 en 13. Daar wordt één engel gezonden om al de zijposten en bovendorpels. Van de tenten der Israëlieten met bloed te bestrijken. Ik geloof niet, geloof het niet. Dat ze één post der Egyptenaren bestreken. Alleen hebben ze uitgevoerd het bevel, de boodschap, de opdracht. Aangaande de Israëlieten. Er zijn geen abuizen in de hemel. En als ik het goed zeg. Dan zijn er voor God ook in eeuwigheid geen abuizen op aarde. Er valt niemand buiten zijn voorzienigheid. Er wordt niemand geboren buiten Gods zien. En er sterft ook niemand buiten de alomtegenwoordigheid Gods. Wij worden geleefd, dat geloven we maar niet. Maar het is toch echt waar hoor. Wij worden geleefd. En worden geleefd, dat wil zeggen, van gratieleven, van giftenleven, van langmoedigheid leven, van goede tierenheid leven. Dat wil dat zeggen, hij heeft wel eens beleefd. En deze serifeiden, terwijl ik als heilige schepselen voor het aangezicht des levendigen Gods zijn eeuwig en altijd aanschouw het aangezicht des Vaders. En de ene riep tot een andere, ze waren niet stom. Ze waren niet stom. Nee. Ze waren vermelders van Gods lof en van zijn eer. En van zijn geloof. En de ene een engel of de andere een engel en de andere tot een engel. Dat is een heilige vereniging in de eeuwigdurende gemeenschap. Der onderlinge gezelschap der engelen en der verlosten. De wederoprichting van alle dingen is dat engelen en verlosten eeuwig samen stemmen in de lof van den Allerhoogste. Wij zijn door middel van onze val ook vijanden van de engelen geworden en engelen van ons. En de engelen haten alles wat God haat. En zij beminnen alleen wat God bemint. Maar als nu die arm en zonde op rechtsgronden door bloed met God verzoend wordt, dan worden de engelen ook weer zijn vriend. Dan worden de engelen ook weer zijn vriend. Dan krijg je soms gemeenschap met de engelen voor de troon. Want dan is die breuk er tussenuit genomen. Dan zijn die zonden er tussenuit genomen. En dan zijn de engelen ook weer vrienden van Christus kerk. En de ene riep tot de andere. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En dan moet je denken dat dit zomaar een herhaling is. Wij zeggen wel eens dat we iets al meer gezegd hebben. De herhaling is de kracht van het geheugen. Maar daar vergeten ze nooit niets. Daar vergeten ze nooit iemand. Want God kan niet vergeten. En de engelen ook niet. En het enige wat God vergeet, dat is de eeuwige zaligheid voor de kerk. Dat hij nooit het verdriet de zonde die ze hem aan. En in de staat der vernedering. Dat zulke rampzalige ellende gebracht. Vergeet hij al hetgeen wat hun. En dat werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. God wil vergeten. En dat God vergeten wil, dat is de zaligheid van zijn volk. Dat vergeet. Want hij werpt hun zonde weg. God kan twee dingen doen. Die kan vergeven en vergeten. En twee zaken. Maar het wil zeggen dat driemaal heilig. Daarin openbaar is dat driemaal heilige goddelijke zijn wezen. Heilig de Vader, heilig de Zoon en heilig den Heilige Geest is dat nog eenmaal zegt. Heilig God in de persoon des Vaders. Heilig God in de persoon des Zoons. En heilig God in de persoon van den Heilige Geest. Deze drie personen. Maken gelukkig geen drie goden, maar één God van nature en één wil. Zodat de wil des Vaders de wil des Zoons is en de wil des Zoons de wil van God en Heilige Geest is. Het is niet om te begrijpen hoor. Het is alleen maar om te aanbidden en te bewonderen. Zeggen de heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Dat hij een schare wil zeggen dat alles zijn. En dat hij alles tot zijn eer gemaakt. En Christus zei in de hof van Gethsemane. Tot zijn discipel Petrus. Of meent gij niet Petrus. Dat ik de Vader kan bidden. En hij 12 legio engelen bijzet. Wij weten het getal der verkoren engelen niet. Wij weten ook het getal van de verworpen niet. Wij weten ook het getal der uitverkorenen. Wij weten ook het getal van de verlosten. Maar dat geeft niet. Dat hoeven wij ook niet te weten. Als we maar één keer mogen weten. Persoonlijk geteld. Persoonlijk gebaard. persoonlijk wedergebaard door de beginselen van Gods lieve geest. Hem vervullende de ganse aarde, zodat de posten der dorpelen bewogen werden vanwege de majesteit en de heerlijkheid die van Gods kracht uitging, gelijk geleid bij Salomo. Toen in een tempel inwijden, konden niemand in een tempel. God zet ze er allemaal bij in zijn heerlijkheid en majesteit. Niemand kon er voor zijn aarde dienen. God verheerlijkte zichzelf. Geliefde, het is niet mogelijk om één druppel van die volmaakte goddelijke heerlijkheid in woorden om te zetten. Want alles wat hij is, is onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onaanspeurlijk en wonderlijk tot in de eeuwigheid. Ben je er wel eens klein onder geworden? Zeg, hij heeft wel eens mag op een leven. Hij heeft wel eens mag op een leven. En het ganse huis des tempels werden vervuld en zelfs met rook. En rook is een openbaring van het vuur Gods. God is een verterend vuur. Goed luisteren. Daar kan niemand bij wonen. Ik ook niet. En jullie ook niet. En Christus heeft in zijn menselijke natuur, als die goddelijke middelaar, zichzelf midden in een doop gestopt. En heeft door die woning van Gods eeuwige toorn weggenomen. En een woning der genade en der eeuwige barmhartigheid door zijn recht en gerechtigheid aangebracht. Dan zegt de ware toen. Dat wil zeggen, toen Jesaja dit gezicht ontving, toen dit gezicht zijn harte vervulde, en alles heilig was wat hij zag, en alles heilig was wat hij hoorde, toen is hij des te dieper weggezonken in zijn onheiligheid, des te dieper weggezonken als een gevallen mens, des te dieper weggezonken als een zondaar. Toen zei hij, wanneer de glans der goddelijke deugden door middel van Gods wet en de bediening van Gods geest in het hart van een arme zondaar geopenbaard te worden, dan ga je leven verliezen. Zeg. Dan ga je zelf verliezen. Dan kan je beter verliezen als jezelf. Want toen zei de Heer, Heer, is er nog genade? Nee. Heer, is er nog een weg? Nee. Heere, zou het nog kennen? Nee. Dan komt er een tijd in uw leven, dan hoeft God het niet meer te kennen. Niet meer. Dan heb je terecht eens een oude vriend horen zeggen. Als het niet meer hoeft, dan ben je zo verlost. Hoor je? Als het niet meer hoeft, dan ben je zo vrijgemaakt. Als het niet meer hoeft, dan ben je zo aangemaakt. Wat wil dat zeggen? Dan laat je God vrij. En God vrij laten, dat is de kortste weg om God te ontvangen. Ik zou dat aan de binnenzak van je hart willen steken, maar dat kan ik ook niet. Kan ik ook niet. Toen zei ik, wee mij, dat zijn die. Hij zei, ik moet vergaan, ik moet ondergaan. Ik ben dood en dan tot een eeuwige dood. Ik ben stom, ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan, rechter van hemel en van aarde. Wee mijnen zijn, God kan het mij niet anders doen als zulke leugenaars als schuim van de aarde wegdoen. Hier hebben je man geliefden, die hoeft God niet te verdoemen, die verdoemt zichzelf. Die hoeft God niet naar de hel te zijn, daar loopt hij zelf naartoe. Zeg je, daar hoor ik. Daar hoor ik. Gezegd, man, hoe moet het dat beleefd worden? Heel eenvoudig. Als God een Heilige Geest dat doet, dan gaat dat verzaag jij te wee mijne. Ik ben de schender van Gods deugd. Ik heb zijn beeld verbreken. Ik heb zijn verbond verbroken. Ik ben een overtreder van al de geboden Gods. U doen is rein, u vonnis gans rechtvaardig. Hier komt een huichelaar nooit. Nee, hier komt een huichelaar nooit hoor. Nee, maar dat is een grond die uit de borg verworven voor de kerk. Dat is een grond, dat komt alleen de kerk. Waarop ze verwaardigd worden. De deugde Gods meer te lieven dan de leeg. En het recht Gods meer te lieven dan de zalige. En het recht van de driemaal heilige God. Bemennelijk, al werpt hij voor even van voor zijn aangezicht te weg. Dat is een lief stukje hoor. Oh ja. Oh ja, dat is een stukje. Terwijl ik een man ben van onheil en liepen, dat was een bewijs dat die man zijn hart niet deugde. Want die mens heeft zijn hoofdsomma gezondigd met gedachten, woorden en werken. Hier komt een man te staan die niet waard met die man te wezen. Hier komt een man te staan die niet alleen waardig is om voor eeuwig een man afgemaakt te worden. Hier staat een man voor Gods aangezicht die geen greintje gerechtigheid bezit. Geen greintje heiligheid bezit. Hij bezit niets anders dan zonde en het rechtvaardige oordeel. Ik zou u toch feliciteren als je dat vandaag of morgen beleven moet. Jazeker. Jazeker. Ja. Het is mee, ja, als ik het zo eens zeggen mag, mee van de aantrekkelijkste, want die man gaat zichzelf verliezen, dan verlies je de helft. En als je zelf verliest, dan verlies je ik ook. En dan word je opgelost in hetgeen wat volgt. En zegt hij, ik woon in het midden des volks, dat onrein van lippen, of die zeggen wil. Ik verloren is er wel verloren. Ik verdoem, is er wel verdoemd. Ik een overtreden, heel Israël overtreden. Dan ga je mijn kant, van mijn kant houden. Omdat je allen even diep gezonken bent. En dan ieder heb zo weg bedorven. Daar kunnen zulke predikanten maar het beste preken. Terwijl ik er zelf niet meer zijn als een helling, als een ellendeling. Die zelf moet ervaren, zondig, dag en nacht, o God. Verlost ons door uw bloed. Ik zou haast wat zeggen. Maar ja, ze houden me hier ook wel eens een beetje tegen. Ik weet niet of jullie ook nog wat hebben dat je wel eens tegenhoudt. Maar wat wou je zeggen? Als ik het zo eens zeggen mag. Dan de beste predikanten de slechtste mensen zijn. Dan de geleerdste predikanten het onbekeerdste zijn. Zij in staat of stand, maar ik acht ze gelukkig, die in de stand elke dag een verloren mens. Dan moet hij alleen afhangen van de vrije genade God, met alles wat hij ontvangt. Van waar de waarheid dan ook doorgaat en zegt, wee mij. Terwijl ik een man ben van onreine lippen. En woon in het land waar alles onrein is. Want, daar komt oorzaak. Mijn ogen hebben de koning der heerlijkheid aanschouwd. Die afstraling van zijn bedorven bestaan. Die afstraling van zijn verloren bestaan. Die afstraling der goddelijke deugde. Hier heilig, daar heilig. Hier gerechtigheid, daar gerechtigheid. Dat deed die man. Wegzinken in het niet voor het aangezicht der eeuwige majesteit God. Want zegt hij, als een Asaf, toen was ik een groot beest. Toen kwam hij uit heiligdom. Hoor je wel? En hier wordt Jesaja in de dadelijkheid een verloren mens uit het heiligdom. Dat waren zijn leringen en zijn lessen. Ontdek mijn ogen, maar nog een enkel woord. En de hij zag dat er een van die serifijnen tot hem vloog, dat snelling. Oh ja, dat kan ook niet gezegd worden. Dat kan ook niet gezegd worden. Hoe schielt dat de kerk verlost is? Hoe schielt dat ze verlost wordt? Je kan naar een zaak 25 jaar uitzien en zeggen, hoe zal het ooit geschieden? Hoe kan het ooit geschieden? Zodat je onder een hemel waar staan er heen en denkt, makkelijker een ster van de hemel trekken als geloven dat ik nog eens met God verzoend zou. Als geloven dat ik nog eens een kind van God zou. Dan kan ik makkelijker mijn handen uitstrekken tot het plafond van een derde hemel. Als dat ik nog kan geloven dat er voor mij een middelaar is, dat er voor mij nog bloed is, dat er voor mij ook een Christus is, dat er voor mij ook een zaligmaker is, dan sta je wel eens zo. Dat heb ik ook wel eens gedaan hoor. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat ik buiten stond, oh God, ik heb makkelijker een ster van het firmament aan. Als ik ooit kan denken dat dit nog met u verzoend zal worden. Dat ik nog eens ooit zal zeggen, mijn God en mijn Vader. En toen het gebeurde, oh, toen ging het vanzelf. Oh, toen ging het helemaal vanzelf. Dan hoef je niks te doen, nee. Want het wordt gedaan. Zolang je nog wat doet, doet de geest niks. Maar nog, Pavel, ja, ik moet natuurlijk ophouden. Maar in de hemel hoeft er niet meer geprikt te worden. Dus er hoeft ook niet naar geluisterd te worden. En in de hel mag er niet geprikt, dan zou men willen luisteren. Dan kan men niet luisteren. Maar wat zegt de waar? Hé, van die zere fijne vloog. Met een gloeiende kool in zijn hand. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Je moet bij God altijd onmogelijke dingen zoeken. Want God kan alleen maar onmogelijke dingen doen. Wij kunnen alleen maar mogelijke dingen doen. Maar God kan alleen maar onmogelijke dingen. Als er nou bijvoorbeeld nog eentje onder ons is. Je zegt, oh God, is onmogelijk dat zo slecht hebt nog eens recht wordt. En dat zo verhard hebt nog eens weet wordt. En dat zo'n goddeloos hart nog eens gereed. Heer, het is onmogelijk, het is onmogelijk, het is onmogelijk. Ik heb mezelf rampzalig gemaakt, maar ik kan mezelf nooit zalig. Daar staat er daarbovenin. En die zegt, zou er voor mij één ding te wonderlijk zijn? Heb je onmogelijke dingen? Loop je met onmogelijke dingen? Loop je met onmogelijke zaken? Maar wat wil die gloeiende kool zijn? Dat is een openbaring en een teken, jong en oud. Een afschaduwing van de geest des oordeels. Ik wil het langzaam zeggen. En van de geest der uitbranding. Want die mens die moet door Gods geest leeggebrand. Totaal weg leeggebrand. Om door den vrije brand des eeuwige verbonds ontstoken te kunnen worden tot de eeuwige zaligheid. Hij had die gloeiende kool in zijn hand. De welke hij met een tang van het altaar genomen had. Hier heb je de tang, dat is God en Heilige Geest. De welke in Jesaja 16 zegt. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u geven. Hij zal het uit het mijne nemen en u schenken. Het is die goddelijke, zoete en onmisbare tang der eeuwige toepassingen in de harten van zijn kerk. Die tang is Gods lieve, zoete en onmisbare geest. Luister. Die hij met een tang van het altaar, je zei het maar eens voordenken in uw gedachten. Ik denk dat je er iets voor hebt. En dat je zult zeggen, ja, dat altaar, dat is Christus vanzelf. Vanzelf. Dat altaar, dat is de gerechtigheid van Christus. Dat altaar, dat is de voldoening. Dat altaar, dat is de eeuwige verzoening. Welaan, Gods geest neemt het van dat altaar. Zijn je der goddelijke natuur, waarin Christus met één offer aan de eeuwigheid volmaakt is. Hij neemt het uit God. En God verheerlijkt het in de dadelijke toepassing van de zonde. Dat altaar, geliefd, dat geeft ons ruimte. Dat altaar, dat doet zien Golgotha, Calvarias hoogte. Waarvan die Psalm 22 betuigt. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden en wat er verder volgt. Die hij met een tang van het altaar. Nog eenmaal zegt. God en Heilige Geest. Dat is de tang. Och, dat hij toch vanmorgen van dat altaar is een levendmaking aan. He? Van dat altaar voor u en ons een wedergeboorte aan. Of voor u en onze rechtvaardigmaking aan. Daar die goddelijke tang, waarmede hij die gloeiende kool van het altaar genomen heeft. En dan maak ik het kort met het zeggen. Dat altaar is zijn goddelijke natuur, dus niet Golgotha. En zijn opverander is zijn menselijke natuur. En de eeuwige vereniging der beide naturen één persoon. Waarin? Met één opverander. Het is het altaar volk. Waar God en Heilige Geest het uitneemt. En het toepast in de harten van zijn kerk. En zeiden. Ja. Ik heb je mond aangeroerd. Ja. En uw lippen. Waar die man van gezegd had. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Dan verklaart die man zijn gehele bedorven en verdorven bestaan. Niet alleen zijn lippen, maar zijn gehele hart. Zijn gehele bestaan. Terwijl ik hier verga. En dan krijgt hij een ander bestaan. Alzo is uw misdaad. Van uw geweten. Uw misdaad is weggegaan. Je bent geen misdadiger meer. Je bent een man zonder misdaden. En eerst riep hij vanwege zijn misdaden. Wee mijne. En na de aanroering met die gloeiende kool van het goddelijke altaar van onze Heer Jezus Christus. Zeg, uw misdaad is weg, man. Gij moogt met blijdschap. Met de ogen des geloofs opzien. En hem zien. En het vernemen. Ik varen op. Tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. O geliefde, wat een zoete weldaad. Wanneer de breuk geheel te kloven gedempt is. En in de dadelijkheid begrepen, besloten in dat eeuwige zoete verbondsel. En daaruit ontvangen genade voor genade. Nu de laatste woorden. En uw zonden, zegt hij, zijn verzoend. Stukje. Stukje. Oh, misschien is er een die zegt, man, als ik dat beleven mocht, dan blijf ik zo staan. Wat dan? Dan ga ik vragen of ik kom mag. Ik denk het ook. Want als je het beleeft, dan ben je zo hemels, dat je naar de hemel ruikt, het over de hemel hebt, en uit de hemel vandaan gelicht wordt. Ga je nu goed gehoord? Dat niet Jesaja is de hemel opgeklommen. Nee, we hebben geen evangelie van beneden naar boven. Maar van boven naar beneden. En uw zonden, erfelijk en dadelijk, ze zijn verzoend. Met eerbied gezegd, Jesaja, God heeft niets meer op u tegen, hoor. Hij is uw God en gij bent zijn kind. Jesaja, er is voor u geen toren meer. En er is voor u geen ballingschap of gramschap meer. Gij zijt een erfgenaam, God. En een mede-erfgenaam, Christus. Welgelukzalig mag ze genoemd worden. Terwijl ik alleen een God roemen en hem zijn maken noemen. Amen. Och, een enkel woord, lieve koning. Wil u het eens zegenen? Och, alsjeblieft. Alsjeblieft. We zouden toch ook zo blij zijn als u ons blij maakte. Met een vrucht hier of daar. Nochtans. Hebben we maar te zaaien en u alleen te laten maaien. En het brood maar weg te werpen. En het voor uw aangezicht te laten liggen. Opdat de waarheid vervuld mocht worden. Zij ten alle weg. Nog dat. Zou het toch een beleid zijn. Als deze nog geeft. Door middel van uw woord. Een nieuw hart. Om er dan om te gaan vragen. Een nieuw leven. Om dan te gaan vragen om leven. Om genade. Om dan te gaan schreeuwen. Om genade. Amen. Psalm 22 vers 15. Thank you.